ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวันโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8ทำงานให้เป็นไว้ความสุขก็หลายกำไรก็เยอะบรรยายเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2546 อยากจะขอโอวาทท่านเจ้าคุณสักเล็กน้อยนะครับโอวาทในการทำงานนะครับ เรื่องทำงานก็เคยรุ่นก่อนๆท่านก็เคยถามทำนองเนี้ยหรือขอทำนองนี้ว่าท่านจะลาแล้วก็ขอให้พูดเรื่องไปทำงานนี่เรื่องทำงานเนี่ยมันก็มีหลายแง่หลายมุมมันเป็นเรื่องยาวนะแต่ก็เคยพูดไปบ้างแล้วเนี่ยใช่แง่หนึ่งก็คืองานนั้นเราก็จะมีความหมายถึงประกอบอาชีพประกอบอาชีพก็จะมีคำถามว่าอาชีพคืออะไรใช่ไหมอาชีพแปลตามตัวแปลว่าเครื่องหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็แปลตรงๆภาษาไทยแล้วก็แปลงานหาการหาเลี้ยงชีพหรือเครื่องหาเลี้ยงชีพเครื่องหาเลี้ยงชีพก็หมายถึงตัวการงานที่เราไปทำแล้วก็ทำให้เราได้เงินมาเลี้ยงชีวิตเช่นมีปัจจัย4เป็นต้นนะแต่ทีนี้ว่าอาชีพเนี่ยมันมีความหมายที่แท้ลึกกว่านั้นใช่ไหมอย่างที่เคยพูดกันแล้วว่าอาชีพมันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เพราะความฉลาดมีสติปัญญาของมนุษย์ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและอริยธรรมอาชีพมันก็เป็นเรื่องของระบบการแบ่งงานกันอย่างหนึ่งนะแทนที่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องไปหาปัจจัย4หาอาหารอย่างเดียวกันหมดนะก็มาจัดแบ่งงานกันโดยที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตและสังคมมนุษย์นี่มันมีเรื่องราวที่ต้องจัดต้องทำและปัญหาที่ต้องแก้ไขมากตลอดจนกระทั่งการสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็มีความพอใจที่เรียกว่าฉันทะไม่เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็ใช่ว่าคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมีการบำบัดรักษาโรคคนเราต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยก็ต้องมีการสร้างบ้านแล้วก็แม้แต่อาหารการกินนะถ้าหากว่าดูไปแล้วก็มีคนที่ชำนาญในการปลูกผลไม้พืชพันธุ์อย่างนี้นะบางคนก็ไปถนัดเรื่องโน้นนะไม่เหมือนกันนี้เพราะว่ามนุษย์เรามีปัญญาเราก็เลยมาดูกันว่าใครมีความถนัดมีความสามารถทำอะไรก็ให้ไปอุทิศเวลาและแรงงานของตัวในเรื่องนั้นก็จะทำได้ผลดีเพราะตัวเขาถนัดเขาชอบแล้วก็เขาไปทำอย่างนั้นอย่างเดียวเขาก็ยิ่งชำนาญก็จะได้ผลดีนะก็เลยเอาใครถนัดทางไหนไปทำทางนั้นนะชอบเรื่องการรักษาบำบัดโรคช่วยคนสุขภาพดีอยากให้เพื่อนมนุษย์แข็งแรงเอาก็ไปทำอาชีพหนึ่งเกิดเป็นอาชีพแพทย์เนี่ยแล้วก็แพทย์ก็ต้องอาศัยยาอีกเกิดมีอาชีพเภสัชขึ้นมาอีกนะเกิดมีอาชีพสถาปนิกออกแบบบ้านวิศวกรมาคำนวณเรื่องการเกี่ยวกับการก่อสร้างมีพวกทำโน่นทำนี่ปลูกผักผลไม้อะไรก็เกิดเป็นอาชีพต่างๆนะฮะนี่อาชีพแต่ละอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าสนองความต้องการของชีวิตและสังคมในการแก้ปัญหาหรือทางสร้างสรรค์หรืออะไรทำให้เกิดความสมบูรณ์สนองความต้องการบางอย่างก็เกิดอาชีพแต่ละอย่างนี่ก็เมื่อคนไปทำงานด้านนั้นแล้วนะให้ชีวิตพื้นก็คือว่าจะต้องกินอยู่ อาศัยปัจจัย4เป็นต้นต่อมาก็มีการจัดสรรแบ่งงานที่ว่าอ้าวคุณตั้งใจทำอาชีพการงานนี้ไปนะก็มีการได้ค่าตอบแทนนะก็จัดระบบผลตอบแทนค่าตอบแทนกลายเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี่เขาก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนนอกเหนือจากการทำงานอาชีพเพราะว่าทำงานอาชีพแล้วก็ได้ผลตอบแทนมามันก็อยู่ได้เลยก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอาชีพนั้นก็ยิ่งได้ผลดีใหญ่เป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็เลยเป็นสองอย่างมาด้วยกันอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพมีความหมายเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมหรือทำการสร้างสรรค์สนองความต้องการชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาชีพแพทย์บำบัดโรคช่วยคนหายป่วยไข้เพราะฉะนั้นอาชีพนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะของมันที่ตรงไปตรงมาอันนั้นก็เป็นตามกฎธรรมชาติใช่ไหมตรงไปตรงมานั้นตามกฎธรรมชาติทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าให้เขาอยู่ได้ดีไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารการกินปัจจัย4ก็มีผลตอบแทนค่าตอบแทนอะไรขึ้นมาอันนี้เราก็เป็นกฎมนุษย์ที่เคยพูดแล้วเราก็วางกันขึ้นมาเช่นแม้กระทั่งมีเงินเดือนมีการรับจ้างมีราชการว่าทำงานนี้เป็นเวลา1เดือนให้ค่าตอบแทนเท่านั้นอันนี้กฎมนุษย์ก็เพื่อหนุนให้คนได้ทำงานตามกฎธรรมชาติที่เป็นอาชีพนั้นได้ผลเต็มที่ก็สองอันเนี่ยเราเคยพูดกันแล้วนี่ว่ากฎมนุษย์มีขึ้นเพื่อมาช่วยหนุนให้การทำงานที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ถ้ามนุษย์ลืมมนุษย์ก็จะอยู่แค่กฎมนุษย์ก็จะหวังแค่ผลตอบแทนรายได้ลืมกฎธรรมชาตินี้เป็นความแปลกแยกจากธรรมชาติระดับพื้นฐานที่สำคัญมากพอเขาแปลกแยกแล้วหนึ่งเขาจะไม่มีความสุขในการทำงานนั้นสองงานนั้นก็จะไม่เกิดผลดีเพราะเป็นเพียงเงื่อนไขที่จะให้เขาได้ผลประโยชน์ที่ต้องการการทำงานกลายเป็นเพียงเงื่อนไขเพราะในกฎมนุษย์นั้นการทำงานคือเงื่อนไขที่จะให้ได้ผลตอบแทนแต่ในกฎธรรมชาติการทำงานก็คือเพื่อผลโดยตรงของมันใช่ไหมที่เคยบอกแล้วการทำสวนการทำสวนเป็นเหตุตามกฎธรรมชาติก็คือทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามนะแล้วนั่นก็การเป็นแพทย์บำบัดรักษาโรคก็ทำให้คนไข้หายโรคอันนี้คือเหตุผลตรงไปตรงมาการทำหน้าที่แพทย์ก็คือทำให้คนหายโรคมีสุขภาพดีการทำสวนก็คือต้นไม้เจริญงอกงามแล้วก็กฎมนุษย์ก็คือว่าเมื่อท่านประกอบอาชีพแพทย์ได้รับเงินเดือนเดือนละเท่านี้ใช่ไหมก็แล้วแต่ข้อตกลงกฎมนุษย์ก็เลยเรียกว่าเป็นกฎสมมติเพราะขึ้นต่อข้อตกลงข้อตกลงเรียกว่าสมมติสมมติแปลว่ามติร่วมกันสมมติได้แปลว่ามติร่วมกันข้อตกลงนั่นเองเพราะนั้นเรื่องของโลกมนุษย์กฎมนุษย์เนี่ยจะเป็นกฎสมมติแล้วก็จะมีกฎธรรมชาติคู่กันกฎมนุษย์เป็นกฎสมมติกฎธรรมชาติเป็นกฎของสภาวธรรมตามความเป็นจริงมนุษย์ฉลาดก็ตั้งกฎสมมติมาหนุนเพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎธรรมชาติได้ผลจริงพอมนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติปั๊บก็เกิดผลเสียทันทีก็คือว่ามนุษย์ไม่ซื่อตรงแล้วชีวิตของเขาก็เริ่มมีปัญหาไม่มีความสุขในการทำงานเพราะว่าแทนที่จะมุ่งผลตามกฎธรรมชาติเช่นปลูกต้นไม้เพื่อต้นไม้เจริญงอกงามมันไม่นึกถึงต้นไม้เจริญแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็ไม่มีความสุขมันก็จะรอว่าไหลเงินจะมานะตอนนี้ก็ทุกข์แล้วทำงานก็ฝืนใจไม่เต็มใจทำตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วก็งานของส่วนรวมงานของสังคมก็ไม่ได้ผลดีเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจทำเขาก็หาทางหลีกเลี่ยงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของอาชีพก็คือที่ว่าเราต้องทำอาชีพอะไรก็ต้องชัดว่าอาชีพของเรามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นไปเพื่อผลดีอะไรแก่สังคมถ้าเราทำอันนั้นเราทำได้แล้วทำด้วยความรักเราจะมีความภูมิใจและมีความสุข ว่าโอ้เราได้แต่บำเพ็ญประโยชน์กับสังคมเหมือนแพทย์เนี่ยปั๊บทำก็ภูมิใจได้เลยแล้วก็มีความสุขและพร้อมกันนั้นก็ได้ผลตอบแทนด้วยนะก็จะได้ทั้งสองด้านแล้วก็ทีนี้ก็นี่ก็เป็นอันที่หนึ่งนะนี่คือความหมายโดยตรงของอาชีพการงานต้องได้อันนี้ก่อนแล้วต่อไปก็ไปเรื่องของว่าอาชีพมันกินเวลาของเราตั้งเท่าไหร่สาหนึ่งในสามส่วนใช่ไหมในวันวันหนึ่งนี่อย่างน้อยนะอย่างน้อยอาชีพกินเวลาของเราเป็นหนึ่งในสามส่วนเราจะเอาดีอะไรกับชีวิตเราต้องหาจากอาชีพด้วยแม้แต่ความสุขเราจะพักไปสักประมาณ8ชั่วโมงหลายคนพัก8ชั่วโมงก็เหลือแค่16ชั่วโมง16ชั่วโมงหมดไปกับ งานอีกอย่างน้อย8เหลือทำร่นนี่จุกจิกนี่ถ้าคนไม่ได้ความสุขเป็นต้นจากงานแล้วก็ชีวิตก็จะแย่ก็จะเหลือส่วนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตน้อยเหลือเกินเพราะนั้นก็จะเอาอะไรก็เอาให้ได้จากอาชีพนี้นะหนึ่งก็คือความสุขทำงานอาชีพต้องมีความสุขถ้าท่านไม่ได้ความสุขจากอาชีพหรือมีความทุกข์จากอาชีพแล้วก็คืออย่างน้อยหนึ่งในสามของชีวิตท่านเป็นทุกข์แย่แล้วเพราะนั้นก็นี่ก็เป็นหลักการทั่วไปก็เลยเราต้องพยายามปรับตัวให้ได้ความสุขจากอาชีพก็สองก็คือว่าคนเราอยู่ในโลกต้องพัฒนาต้องทำชีวิตให้ดีขึ้นใช่ไหมเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะตามหลักพุทธศาสนาว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องเรียนรู้ในเมื่อเราจะพัฒนาชีวิตของเราเราก็ต้องอาศัยอาชีพนี่แหละเป็นแดนพัฒนาชีวิตไม่ใช่ไปรอพัฒนาเวลาอื่นนะแต่ก็ถ้าเราใช้อาชีพในการพัฒนาชีวิตมันก็จะได้ทีเดียวเยอะเลยนะคือใจมันตั้งมันก็จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนก็มองอะไรเป็นเครื่องฝึกตนหมดแล้วก็จะเกิดปัญหากับชีวิตน้อยลงความทุกข์ความอะไรความกระทบกระทั่งก็น้อยลงมองเป็นเรื่องฝึกหมดนะการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในอาชีพการงานการสัมพันธ์กับลูกค้าเราถือเป็นการเรียนรู้หมดนะมองว่าเออคนมันก็เป็นต่างๆกันแล้วในโลกนี้เช่นอย่างคนที่มองลูกค้าหรือมองคนไข้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมองแบบว่ารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้มองกระทบตัวอย่ามองแบบชอบใจไม่ชอบใจถ้ามองว่าชอบใจไม่ชอบใจก็กระทบตัวใช่ไหมเดี๋ยวก็ยุ่งแหละก็เกิดใจคอตัวเองก็เศร้าหมองเกิดเรื่องกับเขาอีกนะนี่เรามองเป็นการเรียนรู้เราก็รู้แต่ต้นแล้วมนุษย์มันหลากหลายนานาจิตตังเป็นไปต่างๆกันนะแล้วก็เราก็มองว่าเรียนรู้เออคนก็เป็นอย่างเงี้ยคนนี้อย่างนั้นคนนี้มาท่านี้คนนี้มาบึ้งคนนี้มายิ้มเราเรียนรู้หมดสนุกหมดเลยนะเคยเล่าบ่อยๆมีเพื่อนองค์หนึ่งสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่ท่าประจันทีนี้ตึกมหาจุฬาสามชั้นก็อยู่ติดกำแพงเห็นถนนท่านก็เวลาว่างท่านก็ชอบมานั่งมองที่หน้าต่างมองเห็นคนเดินแล้วท่านก็หัวเราะหัวเราะตลอดเวลาก็ถามกันว่าหัวเราะทำไมบอกเห็นคนเดินท่าทางต่างๆกันว่างั้นคนนี้ก็เดินอย่างคนนั้นก็เดินอย่างนะคนนั้นเดินก้มหน้าคนนั้นเดินเงยหน้าคนนี้เดินตะแคงซ้ายคนนั้นเดินตะแคงขวานะเดินเร็วเดินช้าไม่เหมือนกันเห็นแปลกๆก็หัวเราะเรื่อยเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเรามองโลกแบบนี้มันก็ขำนะสนุกอีตาคนนี้มาก็พูดไม่ดีแล้วก็เออนี่ก็ไปอย่างมาอีคนก็พูดดีแล้วก็อีตานี่ก็ไปอย่างเราก็ไม่รับกระทบเลยเมื่อไม่รับกระทบมันสนุกหมดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าเราจะเป็นเพียงขำอย่างเดียวต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ว่าเออมนุษย์นี่เป็นไปต่างๆกันจุดมุ่งหมายของเราจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนแล้วก็เรียนรู้ในแง่จะทำประโยชน์กับเขาด้วยคนที่เป็นต่างๆกันนี้ก็มีความต้องการต่างๆกันมีทุกข์มีสุขต่างๆกันเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรแก้ปัญหาเขาได้อย่างไรนะถ้ามองอย่างนี้มองไม่กระทบตนได้มีแต่พัฒนานะเราก็พัฒนาทั้งด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะแล้วก็พัฒนาเรื่องการใช้กิริยาวาจาของเราฝึกการพูดของเราในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ได้หมดนะเราก็หัดสิ การพูดยังไงจึงจะได้ผลดีอะไรๆไม่ทิ้งไม่เสียเปล่านะคือถ้าไปมองอาชีพเป็นเวลาที่เราต้องมาหนักมาเหนื่อยนี่เราก็จะไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้แล้วทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วใจเราก็ไม่ดีเวลาพบปะพูดอะไรก็อาจจะพลั้งพลาดหรือพูดไม่ดีง่ายอารมณ์เสียง่ายใช่ไหมนี่พอมองอย่างนี้แล้วมันเรียนรู้มันได้เรื่อยเลยก็สนุกแล้วก็ใจคอก็เบิกบานแจ่มใสเนี่ยเพราะนั้นก็มองโลกอย่างเงี้ยดีก็แปลว่าฝึกมองอาชีพการงานเป็นเวทีพัฒนาชีวิตนะเป็นเวทีฝึกตนนะฝึกในด้านพฤติกรรมสัมพันธ์กับโลกภายนอกกับสิ่งแวดล้อมนะการจัดเข้าของการจัดระเบียบระบบอะไรต่างๆนะสถานที่แล้วก็การสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์การฝึกกายวาจาของเรานะแล้วก็มาฝึกด้านจิตใจจิตใจทำไงให้จิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วว่าให้เราต้องมีปราโมทย์เสมอใช่ไหมทำพื้นจิตของชาวพุทธก็คือปราโมทย์ใช่ไหมเคยบอกแล้วนี่มี5ข้อ1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุข5สมาธิอันนี้ทำประจำใจชาวพุทธเวลาปฏิบัติธรรมจะดูความก้าวหน้าได้5ตัวเนี่ยพุทธเจ้าจะจัดเรื่อยเลยว่าได้แม้แต่พิจารณาธรรมไตรตรองธรรมคนเดียวเนี่ยก็ได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิไอ้ตัวแรกก็ปราโมทย์ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่าผู้ที่มากได้ปราโมทย์ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานนั่นเป็นผู้จักทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปนะเราก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอแล้วก็ทำงานแล้วก็ทำได้ใจรักเราก็จะรู้สึกว่างานก้าวไปได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีปิติอิ่มใจเหมือนกับคนกินข้าวกินข้าวไปก็ได้เพิ่มก็อิ่มมากขึ้นทำงานไปก็เหมือนกับได้เพิ่มขึ้นงานเพิ่มขึ้นงานเพิ่มขึ้นก็อิ่มไปเรื่อยๆอิ่มใจนะก็ได้ปิติอย่าทำงานอย่างนี้ก็ไม่เครียดนะพอมีปิติแล้วปัสสัทธิความผ่อนคลายก็มาเองไม่มีความเครียดนะแล้วก็สุขก็มาและจิตใจก็สงบตั้งมันก็สมาธิก็ตามมาง่ายนะฉะนั้นก็เอา5ตัวนี้ประจำใจอันนี้ทางด้านใจเราจะได้เยอะเพราะเราตั้งใจไว้ดีแล้วเราสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราก็ฝึกเมตตาได้ฝึกกรุณาได้มีความรักความปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็เราก็ฝึกได้สำคัญก็คือสมรรถภาพจิตใจเวลาทำงานมันต้องเจองานยากเจองานยากเจองานใหม่เจอสิ่งที่ต้องทำอยู่เรื่อยก็มีจิตสำนึกในการฝึกตนว่าคนเราจะเอาดีได้ต้องพัฒนาตนต้องฝึกตนนะเพราะนั้นอะไรทำให้เราได้ฝึกตัวมากก็เท่ากับเราได้มากใช่ไหมเพราะนั้นเจออะไรงานยากก็คือเราได้ฝึกตัวมากถ้างานมันง่ายมันก็ได้ฝึกตัวน้อยใช่ไหมมันธรรมดานะเชื่อไหมว่างานยากนี่ได้ฝึกตัวเองมากนะอ้าวถ้าอย่างนั้นยิ่งงานยากเราก็ยิ่งได้มากว่างั้นนะเพราะนั้นคติของคนนักฝึกตนเขาก็บอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากว่างั้นนะเพราะนั้นคนที่มีคติอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์เจองานยากไม่กลัวนะวิ่งเข้าใส่เลยนะอันนี้ถ้าคนมันไม่มีจิตสำนึกนี้ในการฝึกตนเจองานยากถอยด้วยทุกข์ด้วยใช่ไหมถอยพอถอยแล้วต้องทำนี่มันถอยแล้วไม่ทำไม่ได้มันหนีไม่ได้พอต้องทำก็ฝืนใจก็ทุกข์อีกนะอันนั้นก็มีจิตสำนึกในการฝึกตนถือคติยิ่งยากยิ่งได้มากเพราะยิ่งยากยิ่งได้มากก็มีความเพียรเจออะไรใจสู้ความเพียรก็มาความเพียรก็จะทำให้สำเร็จนะงานนี้จะต้องเอาชนะทำให้สำเร็จให้ได้พอมีวิริยะขันติความอดทนก็มานะแล้ววินัยในตัวเองก็มาความเข้มแข็งก็มานะเวลาทำงานมันต้องฝึกสติก็มาแล้วพอใจชอบทำงานดีสมาธิก็มาอีกนะอันนั้นก็ฝึกได้หมดจิตเจิดนั่นก็สุขก็ได้ด้วยได้หมดคุณธรรมก็ได้สมรรถภาพจิตใจก็ได้ความสุขก็ได้นะฝึกจิตใจแล้วก็ไปสัมพันธ์กับปัญญาก็เราจะทำงานได้ผลดีเราก็ต้องหาความรู้นั่นก็พัฒนาความใฝ่รู้ขึ้นมาอยากหาความรู้อยากค้นคว้านะอยากรู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะทำงานไงให้ดีขึ้นปรับปรุงพัฒนาก็พัฒนาปัญญาพัฒนาความคิดนั้นอาชีพการงานก็เป็นแดนพัฒนาหมดเลย ถ้าพูดภาษาพระเราก็คือพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาใช่ไหมได้หมดโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยมันโดยตรงเพราะอาชีพการงานมันจะเจริญงอกงามมันต้องมีการหาความรู้คิดเรื่องใหม่ๆการสร้างสรรค์ใหม่ๆคิดแก้ปัญหาให้สำเร็จนั่นก็ถ้าเราใช้การงานเป็นเวทีพัฒนาปัญญามันก็ได้เต็มที่แล้วก็มาผสมผสานกันเนี่ยให้มันได้ไปด้วยกันทั้งหมดก็ตกลงว่าอาชีพการงานเป็นเวทีพัฒนาชีวิตเป็นเวทีฝึกตนนะอันนี้ก็ได้อีกแล้วนะอันนี้ก็หลักการทั่วไปก็มีธรรมะหลายหมวดเราก็เรียนกันแล้วอย่างอิทิบาทใช่ไหมอิทิบาทก็แค่ทวนก็พอทุกท่านเรียนแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องทำให้สำเร็จทุกอย่างไม่ว่าอะไรหนึ่งต้องมีฉันทะนะถ้าเราทำได้ใจรักมีความใฝ่รักชอบสิ่งนั้นแล้วก็ได้ไปเกือบครึ่งแล้วนะงานเนี่ยถ้ารักงานนั้นก็ต้องทำด้วยความรักงานทำงานที่ใจรักเห็นคุณค่าไอ้ความรักเนี่ยมันเกิดจากถูกนิสัยด้วยแล้วก็เห็นคุณค่าเราเห็นว่าเอองานนี้มีคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์กับสังคมเราทำแล้วได้สร้างสรรค์สังคมเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ได้มากเราก็เกิดความรักความพอใจไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่มาของความสุขแล้วก็ทำให้เกิดวิริยะความเพียรความเพียรพยายามนะพยายามทำแล้วก็ใจสู้ไม่ถอยไอ้ตัวเนี้ยวิริยะมาจากวีระวีระแบบแกล้าคือใจสู้นั่นเองความเพียรก็คือความมีใจสู้ไม่ถอยคนที่มีความเพียรเนี่ยเดินหน้าเรื่อยไม่มีถอยนะเดินหน้าเพราะฉะนั้นท่านก็แปลว่าความแกล้วกล้าเดินหน้าเรื่อยไปนะวิริยะแล้วก็จิตตะจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่อุทิศตัวอุทิศใจให้กับเรื่องนั้นนะแล้วใครทำงานแบบอุทิศตัวอุทิศใจก็เรียกว่ามีจิตตะนะก็ตรงตัวอยู่แล้วจิตตะก็ใจก็คืออุทิศใจอุทิศตัวให้มันอันนี้ถ้าเราทำงานอะไรจริงจังแล้วเราอุทิศตัวอุทิศใจมันก็ทำได้ผลแล้วก็มีวิมังสานะถึงมีความเพียรแต่ไม่มีปัญญาก็ไปไม่รอดนะก็ต้องมีปัญญาปัญญานี้ก็ไม่ใช่แค่รู้ใช่ไหมปัญญาแค่รู้ไม่พอปัญญาต้องปัญญาที่รู้จักพิจารณาไตร่ตรองทดลองสอบสวนคิดแก้ไขปรับปรุงวิมังสาตัวมันเองแปลว่าทดลองตัวมันนะตัวศัพท์วิมังสานี่แปลว่าทดลองก็ต้องเป็นนักพิจารณาหาทางนั่นเองอะหาทางว่าเอ๊ะจะปรับปรุงจะแก้ไขยังไงจะทำยังงั้นจะดีไหมอะไรเนี่ยนะนี่ก็คือทางของวิมังสาก็ทำให้เกิดการปรับปรุงเรื่อยไม่อยู่กับที่แล้วก็ได้4ตัวมันก็พัฒนาแน่ไปสู่ความสำเร็จฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานะรักงานสู้งานนะแล้วก็อะไรใฝ่ใจในงานนะหรือเอาใจใส่งานอย่างน้อยนะถ้าอย่างสูงก็อุทิศตัวที่ใจให้กับงานแล้วก็ทำงานด้วยปัญญานะอันนี้ก็ชุดนี้ก็ทำงานสำเร็จแต่ว่ามันใช่แค่นี้ชุดทำงานมีหลายอย่างชุดหนึ่งที่สำคัญก็คือชุดพลังเนี่ยชุดพละพละสี่พละนี่มีหลายชุดนะพละว่ากำลังพละสี่นี่ก็มีหนึ่งปัญญาพลังกำลังปัญญากำลังปัญญาก็เริ่มตั้งแต่เมื่อจะทำงานอะไรต้องรู้เข้าใจงานนั้นมีความชัดเจนไอ้ตัวความชัดเจนเนี่ยสำคัญนะปัญญามันเป็นตัวที่ว่ารู้แล้วก็ชัดถ้ารู้อะไรไม่ชัดคลุมคลุมเครือสับสนอยู่นี่ยังไม่เรียกปัญญาเนี่ยนี่ถ้าใครทำอะไรมันไม่ชัดนี่หวังผลสำเร็จได้น้อยนะทำอะไรต้องชัดเพราะนั้นมีเรื่องอะไรยังไม่ชัดต้องค้นต้องคว้าต้องหาให้มันชัดให้ได้เนี่ยไอ้ความชัดเนี่ยตัวสำคัญเลยมันทำให้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จมากทีเดียวนะปัญญารู้ชัดเจนนะก็อย่างน้อยก็งานอาชีพของเรานี่ต้องรู้ชัดแล้วก็ต้องหาความรู้อยู่เรื่อยจะให้ชัดมันต้องหาความรู้ต่อไปเรื่อยชัดในการหาความรู้แก้ปัญหาก็ดีหาความรู้เพิ่มเติมในสายวิชาของตัวเองก็ดีนะสองก็วิริยะพลังกำลังความเพียรอันนี้ก็ที่ว่าไปแล้วก็คือต้องมีความเพียรพยายามอย่างน้อย ทำงานของตัวเองไม่ให้บกพร่องนะได้ใช้ความเพียรพยายามเหมาะสมกับงานแล้วไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจหรือปล่อยปละละเลยใช่ไหมก็หมายความว่าทำหน้าที่ไม่บกพร่องท่อนหนึ่งก็มีความรู้งานเข้าใจงานดีสองก็ทำหน้าที่ไม่บกพร่องเพราะคนที่มีความเพียรเนี่ยอย่างน้อยหน้าที่ไม่บกพร่องแล้วถ้าได้เกินกว่านั้นก็คือมันเดินหน้าไปด้วยทำงานให้ก้าวหน้าแล้วก็สามท่านเรียกว่าอนวัชพลังแปลว่ากำลังความสุจริตนะหมายว่าถ้าใช้ศัพท์ทั่วไปก็เรียกว่ามือสะอาดทำงานนั้นแล้วเราไม่มีข้อบกพร่องเมื่อทำงานอะไรเราอาชีพของเราเราไม่มีข้อบกพร่องนี่เรามีความมั่นใจตัวเองแล้วเราทำงานของเราได้เต็มที่เมื่องั้นเรามีลำบากเราก็จุดอ่อนมีขึ้นมาเราก็ทำลำบากนะนี่คนที่ไม่มีจุดอ่อนไม่มีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยมันก็ทำงานด้วยความมั่นใจนะทำได้เต็มที่แล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองด้วยแล้วก็ข้อ4ท่านเรียกว่าสังขารพลังก็กำลังการสงเคราะห์การสงเคราะห์แปลว่าการยึดเหนี่ยวจิตใจคนและประสานหมู่ชนสังขารนี่ตัวเดียวก็คำว่าสังเคราะห์แต่ไทยเรามาแปลแล้วความหมายมันแคบลงไปตัวเดียวกันนะสังขารแปลว่าสังเคราะห์สังเคราะห์แปลว่าอะไรสังเคราะห์ก็ตัวศัพท์มันแปลว่าจับรวมเข้าด้วยกันนะสังขารจับรวมเข้าด้วยกันทีนี้สังเคราะห์ก็กลายเป็นว่าเอาองค์ประกอบบางอย่างเนี่ยเอามาจัดรวมขึ้นมาแล้วก็เกิดผลใหม่ใช่มั้ยเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นสารเคมีหรืออะไรอย่างใหม่ก็แล้วแต่เราเรียกเป็นสังเคราะห์แต่ที่จริงศัพท์ของท่านสังขารก็คือการทำให้รวมกันได้ก็หมายความว่าเราอยู่ที่ไหนเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีเราต้องยึดเหนี่ยวใจคนได้ทีนี้คนที่จะเกี่ยวข้องเราก็มี3ระดับ1ระดับสูงกว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นต้น2ระดับเท่ากับเราผู้ร่วมงาน3ระดับต่ำกว่าเราผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นนี่ถ้าเก่งจริงต้องได้ทั้ง3ขั้นต้องให้ครบตรวจตัวเองว่าได้ครบไหมบางคนถนัดอยู่กับคนสูงกว่าเจ้านายรักแต่เพื่อนเกลียดจังเลยบางคนก็ทำงานไปกันได้กับเพื่อนแต่ว่าผู้บังคับบัญชาเกลียดนะบางคนก็ไปกันได้กับลูกน้องนะแต่ว่าไปกันได้ไม่ได้กับผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปต่างๆนี่ถ้าเก่งจริงนี่ก็ต้องฝึกตัวเองเอางานเป็นเวทีฝึกตัวเองให้เข้าได้ทั้ง3อย่างเลยนะถ้าได้ก็เก่งมายึดเหนี่ยวใจสงเคราะห์ได้หมดอันนี้ยึดเหนี่ยวใจแล้วก็ไม่ใช่ยึดเหนี่ยวใจเพื่อประโยชน์ตัวเองคนเดียวนะเพราะว่าการทำงานนี่มันมีวัตถุประสงค์เพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นก็คือไม่ให้สังคมเสียต้องช่วยสร้างสรรค์สังคมเพราะฉะนั้นไอ้สังขารตัวนี้ท่านก็แปลว่าประสานชุมชนหรือหมู่ชนก็หมายความว่าช่วยให้ชุมชนที่ทำงานหน่วยงานของเราเนี่ยมีกำลังเข้มแข็งด้วยกำลังความสามัคคีไอ้สังขารตัวนี้เป็นคำที่เป็นไวยพจน์หรือซินโนนิมกับคำว่าสามัคคีถ้าเรารู้จักยึดเหนี่ยวใจคนให้ดีก็คือสร้างความสามัคคีในวงงานให้คนเนี่ยเข้ากันได้ร่วมแรงร่วมใจกันเกิดพลังนะในการเกิดสามัคคีก็ทำให้หน่วยงานของเรามีกำลังเข้มแข็งจะทำอะไรก็ได้รับการร่วมมือกันก็สำเร็จนอกจากนั้นก็เป็นสภาพเอื้อเมื่อเกิดความสามัคคีแล้วไม่มีความเล้าฉานไม่หวาดระแวงกันไม่มัวกระทบกระทั่งกันมันมาช่วยเหลือกันดีมันก็เป็นสภาพเอื้อให้แต่ละคนพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ดีด้วยสามัคคีนี่ในทางพระท่านไม่ได้มุ่งแต่เพียงว่าให้ส่วนรวมมีกำลังนะแต่เพื่อสร้างให้เพราะว่าประโยชน์ของสังคมหรือชุมชนก็คือชุมชนหรือสังคมนั้นมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ว่าถ้ามันดีแล้วมันจะเอื้อให้คนที่อยู่ในนั้นทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตได้ดีพัฒนาตัวเองได้ดีพอเราเป็นสังคมที่ดีชุมชนที่ดีมันก็กลับมาเอื้อให้แต่ละคนเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีนะมีชีวิตที่ดีมีความสุขด้วยนะมันก็ไปด้วยกันนะนี่ก็ได้พลัง4นะทวนอีกทีว่า1ปัญญาพลังกำลังปัญญานะ 2วิริยะพลังกำลังความเพียร3อนวัชพลังกำลังความสุจริตแล้วก็4สังหพลังกำลังการสงเคราะห์แต่แปลสงเคราะห์แล้วบางทีก็เข้าใจผิดนึกว่าไปช่วยเขาที่ตกทุกข์ได้ยากสงเคราะห์ในที่นี้ว่ายึดเหนี่ยวคนไว้ให้ประสานสามัคคีกันนะก็4ข้อก็หรือพูดง่ายๆว่าอะไรรู้งานดีนะทำหน้าที่ไม่บกพร่องนะมือสะอาดไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์นะเอาละอันนี้ก็เป็นความหมายง่ายๆอย่างหนึ่งนะไปทำงานก็ต้องนึกในแง่นี้เนี่ยบางคนนะเก่งจริงๆทำงานดีแหมมีระเบียบในงานแล้วทำงานตั้งใจไม่มีถอยเลยนะผลงานมีประสิทธิภาพแต่ว่าเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ก็ต้องมาอดครวญอีกทั้งที่ฉันทำงานดีแต่ว่าทำไมมันไม่ก้าวหน้าใช่ไหมเนี่ยมันก็มีต่างๆบางคนก็มนุษย์สัมพันธ์ดีแต่ว่างานตัวงานไม่ค่อยดีนั่นก็ต้องท่านก็พยายามว่าให้ปรับปรุงตัวให้มีให้ครบอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องของงานทีนี้สังหพลังกำลังการสงเคราะห์หรือประสานชุมชนอะไรเนี่ยก็คือสังหวัตถุนั่นเองสังหวัตถุมีกี่ข้อทวนกันหน่อย4ข้อเอา1ทาน1ทานก็คือการให้นะการให้ก็มีการให้เพื่อแผ่แบ่งปันด้วยเมตตานะมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ให้ด้วยกรุณาก็คือเมื่อเขามีความทุกข์ก็ให้เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้เดมุทิตาก็คือเมื่อเขาประสบความสำเร็จหรือจะทำอะไรที่ดีงามเราให้กำลังสนับสนุนนะนี่ให้เดมุทิตาก็ต่อไปก็พูดปิยวาจาใช่ไหมปิยวาจาก็เช่นเดียวกันอยู่กันตามปกติก็ปิยวาจาได้เมตตาไมตรีก็พูดดีได้ไมตรีก็สุภาพอ่อนหวานเริ่มพูดยามีน้ำใจเมื่อเขาทุกข์ก็ปิยวาจาแบบว่าพูดปลอบโยนแนะนำวิธีแก้ปัญหานี่นี่เรียกปิยวาจาได้กรุณาถ้าเขาประสบความสำเร็จนะหรือทำสิ่งที่ดีงามก็พูดให้กำลังใจสนับสนุนหรือว่าแสดงความยินดีด้วยอย่างนี้เรียกว่าพูดปิยวาจาด้วยมุทิตาใช่ไหมทีนี้ก็ต่อไปข้อที่3ก็อัตถจริยาทำประโยชน์ให้แก่เขาหรือบำเพ็ญประโยชน์อันนี้ก็เช่นเดียวกัน1อยู่ปกติเขาไม่มีทุกข์เดือดร้อนก็มีเมตตาไมตรีต่อทุกคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเมตตาไมตรีนะก็ไปมีของอะไรช่วยกันถือได้ก็ถือกันไปนะอยู่ในที่ทำงานมีอะไรจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปโดยที่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนต่อไปถ้าคนที่เขาเดือดร้อนมีความทุกข์นะนี่ก็ช่วยเหลือด้วยกรุณานะเช่นคนตกน้ำคนติดในลิฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือคนมีทุกข์อะไรก็แล้วแต่หรือคนไม่มีกำลังเป็นป่วยเป็นไข้เราก็ช่วยด้วยกรุณาก็อัตถจริยามันเป็นเรื่องของการเอาเรี่ยวแรงเขาช่วยใช่ไหมอันที่หนึ่งมันให้สิ่งของหรือแม้แต่ให้ความรู้เอาสิ่งของหรือเงินทองสิ่งของความรู้ให้นี่เรียกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองช่วยด้วยถ้อยคำคำพูดช่วยเขาสามช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังความสามารถนะอัตถจริยาแล้วก็3ข้อแล้วก็ทำได้เมตตากรุณามุทิตาครบแล้วแต่ละอย่างนี่3ทั้งนั้นใช่ไหมก็คูณเป็น9รวมเป็น9สถานการณ์เอาไอ้พรหมวิหาร4มาเจอกับสังหวัตถุก็พรหมวิหาร4นี่เป็นภาคจิตใจสังหวัตถุเป็นภาคแสดงออกมันต่อกันเลยพอพรหมวิหารอยู่ในใจก็แสดงออกด้วยสังหาวัตถุ4ทีนี้พอไปถึงข้อ4ก็คือสมานัตตาสมานัตตาแปลมีตนเสมอมีตนเสมอเสมอนี่ภาษาพระเสมอแปลว่าอะไรนะเสมอมาจากคำว่าสมานเสมอว่าสมานใช่ภาษาพระสมานะแปลว่าเสม คำว่าสมานแปลว่าเสมอของพระเป็นเสมอแบบเข้ากันทีนี้เสมอปัจจุบันเป็นเสมอภาคแบบแย่งกันให้ดูนะสมัยเนี้ยมีแนวโน้มเป็นเสมอภาคแบบแย่งกันแกได้เท่าไหร่แกได้10เอ้ยข้าต้องได้10ด้วยว่างั้นนะนี่คือคอยเพ่งคอยจ้องว่าเสมอภาคแบบนี้ว่าเท่ากันได้ไหมไอ้แบบนี้แบบลัทธิแข่งขันแล้วก็แข่งแย่งแบ่งแยกนะทีนี้เสมอของท่านก็คือว่าเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยเขาสุขเราก็สุขด้วยนะท่านเรียกว่ามีสุขทุกข์เสมอกันนะไม่ใช่ว่าเขาทุกข์เราไม่เสมอด้วยละทิ้งเลยใช่ไหมนี่ถ้าเขาทุกข์เราเสมอในทุกข์ก็หมายความว่าเราร่วมทุกข์ใช่ไหมก็อย่างนี้ท่านเรียกว่าสมานะสุขะทุกขตาแปลว่าเสมอในสุขและทุกข์ก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์นะเพราะฉะนั้นสมานของท่านเนี่ยมุ่งไปในทางความสามัคคีเสมอเพื่อร่วมกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าเสมอของพระเนี่ยมาจากคำว่าสมานะแปลว่าเสมอแล้วก็แปลเป็นไทยแปลเสมอว่าสมานและสมานเราก็แปลความหมายไทยซ้อนเข้าไปว่าเข้ากันได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นก็เราก็เอาแบบพระเสมอแบบสมานก็คือทำให้มันเข้ากันได้กลมกลืนกันเมื่อมันเสมอมันก็เข้ากันได้เพราะฉะนั้นสมานัตตาบางท่านก็แปลว่าทำตัวให้เข้ากันได้เนี่ยทำตัวให้เสมอกันหมายความว่าเสมอแบบไหนมันนอกจากเสมอในสุขทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ก็เสมอแบบสมานเข้ากันได้เสมอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันอ้าวเสมอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันก็สมานเหมือนกันใช่ไหมเสมอแบบไม่เดี๋ยวเมื่อกี้บอกไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เหยียดหยามกันแล้วก็เสมอไม่เอารัดเอาเปรียบกันเมื่อเสมอไม่เอารัดเอาเปรียบกันมันก็ทำให้สมานใช่ไหมเนี่ยมันก็สามัคคีกันแล้วก็เสมอแบบไม่เลือกที่รักผลักที่ชังก็หมายความว่ามันเสมอกันเรามองเหมือนกันหมดเป็นเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาคนนี้ผลักคนโน้นใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยเสมอแบบนี้เป็นเสมอแบบสมานหมดใช่ไหมเนี่ยเอาละ1ไม่ดูถูกเหยียดหยามกัน2ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน3ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแล้วก็4ร่วมสุขร่วมทุกข์เสมอในสุขและทุกข์4อย่างนี้สมานหมดใช่ไหมเสมอแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยเสมอแบบปัจจุบันนี้มักจะเป็นเสมอเชิงธุรกิจใช่ไหมคอยมองกันว่าไอ้แกได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าได้เท่านั้นไหมใช่ไหมแล้วก็คอยแย่งกันเรื่อยเลยแล้วไม่มีความสามัคคีเนี่ยใจมันไม่เอากันมันคอยระแวงหวาดว่าคนนั้นมันจะได้มากกว่าเราหรือเปล่าเลยเนี่ยดังนั้นเราก็ไปสร้างสังคมแบบพุทธศาสนามันก็จะดีนะแต่เพียงว่าท่านเตือนไว้อย่างคือสังคมที่ดีเนี่ยช่วยเหลือกันหนึ่งช่วยเหลือกันนะมันก็ทำให้เรานอนใจได้หวังว่าไม่เป็นไรถึงลำบากทุกข์ยากก็มีคนช่วยมาเดือดร้อนหนึ่งแล้วนะสองมันสบายเป็นสังคมที่ไม่ค่อยเดือดร้อนมันสบายไอ้ความสุขสบายอย่างหนึ่งไอ้การช่วยเหลือกันดีอย่างหนึ่งมันเป็นปัจจัยแห่งความประมาทเพราะนั้นสังคมที่อยู่กันดีช่วยเหลือกันดีและมีความสุขสบายจะเป็นสังคมที่มีความโน้มเอียงไปในทางประมาทอันนี้จะต้องระวังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำสุดท้ายต้องไม่ประมาทนะเพราะว่าพอช่วยเหลือกันดีอันละหวังพึ่งเขาแล้วนะหรือว่านอนใจแล้วนะก็เลยนึกว่าเราเป็นไงทุกอย่างเดือดร้อนก็เหมือนเป็นไรไปหาผู้ใหญ่ได้นะไปหาคนโน้นคนนี้ได้นะไปหวังพึ่งยืมเพื่อนได้อะไรเนี่ยมันก็เลยแย่ไม่เหมือนสังคมฝรั่งที่หวังพึ่งกันยากใช่ไหมตัวใครตัวมันก็ทำให้แต่ละคนนี่ประมาทไม่ได้ก็ต้องเร่งรัดตัวเองอันนั้นก็ต้องระวังเรื่องการช่วยเหลือกันต้องให้สมเหตุสมผลเพราะจึงมีอุเบกขาข้ออุเบกขาเนี่ยจึงมารับกับสมานัตตาอุเบกขาในพรหมวิหารก็คือรักษาธรรมรักษาความถูกต้องรักษาความสมเหตุสมผลนะ ไอ้อุเบกขารักษาความสมเหตุสมผลก็คือไม่ช่วยมันเรื่อยเปื่อยถ้าช่วยแล้วมันจะเสียไม่ช่วยนะก็รักษาธรรมไว้รักษาความถูกต้องความสมควรตามเหตุผลไว้สมานัตตาก็มาช่วยอีกรักษาธรรมะเวลาเกิดเรื่องกันก็สมานัตตาก็มีความเสมอภาคใช่ไหมก็อาศัยอุเบกขานี่แหละมาประสานกันก็ครบพรหมวิหารกับสังหาวัตถุ4นะก็ตกลงว่าตอนนี้ก็มาคุมด้วยความไม่ประมาทว่าเราจะต้องมีความไม่ประมาททั้งชีวิตของเราการงานอะไรต่างๆคนเรานี่1มีความสุข2มีความสำเร็จนะ3แม้แต่ว่าได้ชื่อว่าทำดีแล้วนะจะมีความโน้มเอียงที่จะเฉื่อยนะพอสุขสบายก็มีความเฉื่อยขึ้นมาชักจะไม่กระตือรือร้นแล้วชักไม่เร่งรัดเพราะว่าถ้าทุกข์แล้วมันบีบคั้นมันเร่าร้อนต้องดิ้นใช่ไหมเมื่อทุกข์บีบคั้นคนก็ดิ้นรนมีภัยมาคุกคามก็ต้องหาทางที่จะออกไปให้ได้หาทางออกนี่พอมันสบายไม่มีภัยอันตรายไม่มีทุกข์บีบคั้นมันก็เลยโน้มเอียงไปทางที่ว่าเฉื่อยแล้วก็นอนแล้วก็ผัดเพี้ยนก็เป็นความประมาทเท่านั้นก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยระวังการช่วยเหลือกันต้องระวังแล้วความสุขความสำเร็จการที่ทำอะไรได้ดีแล้วเนี่ยต้องระวังหมดอย่าให้เป็นเหตุให้เกิดความประมาทนะเพราะนั้นแม้แต่พระอริยบุคคลปฏิบัติธรรมไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสถ้าปฏิบัติธรรมไปก้าวหน้าเกิดความพอใจว่าโอ้เราได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติมาอย่างนี้นะพอคิดว่าอย่างนี้นะนะก้าวหน้ามาแล้วก็คือประสบความสำเร็จเราทำได้ดีแล้วชักเฉื่อยแล้วนะชักผ่อนลงแล้วพระพุทธเจ้าเตือนทันทีเลยนะเธอประมาทแล้วงั้นนะบอกว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งมั่นอยู่ได้หรือคงอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมหมายความว่าไม่สรรเสริญแน่นะแม้แต่ว่าความคงที่อยู่ได้ก็ยังไม่สรรเสริญเราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปนะในกุศลธรรมทั้งหลายนี่ในพุทธเจ้าตรัสว่าจำให้ดีเลยนะครับมาใช้กับความไม่ประมาทนะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่1ช่วยเหลือกันดีมีน้ำใจ2ก็สุขสบายไม่ค่อยมีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามภัยน้อยก็เลยมีความโน้มเอียงที่จะเฉื่อยชาผัดเพี้ยนและประมาทใช่ไหมเหตุสำคัญของสังคมไทยที่ทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะความประมาทเนี่ยไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยเร่งรัดอะไรเนี่ยสังคมที่เจริญไปก้าวหน้ามากก็เพราะว่าไม่ประมาทใช่ไหมเร่งรัดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ประมาทที่แท้หรอกแต่ว่ามันเป็นไม่ประมาทเพราะถูกบีบคั้นเช่นว่าระบบแข่งขันมันบีบนะถ้าแกไม่ทำงานแกไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครเอาด้วยนะแกตายว่างั้นดังนั้นมันก็เลยต้องดิ้นนะดังนั้นก็เลยเหมือนกับไม่ประมาทอาการแสดงออกก็คือดิ้นรนขนขวายทีนี้ของเราที่ไม่ประมาทที่แท้ก็คือว่าโดยสติปัญญาและคุณธรรมคือความดีงามในจิตใจความรู้เหตุรู้ผลเรามีสติเตือนตนให้ไม่ประมาทว่าเราสุขสำเร็จทำดีแล้วช่วยเหลือกันดีแต่ว่าอย่าไปประมาทนะก็เตือนตนนี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งในการทำงานเพราะว่าต้องใช้ทั้งกับตัวเองแล้วก็ต้องใช้ทั้งกับเรื่องของชุมชนหน่วยงานของเราด้วยเพราะหน่วยงานเองก็จะประมาทได้ง่ายนะโดยเฉพาะผู้นำนี่ผู้นำประเทศผู้นำในการบริหารผู้นำชุมชนทุกชุมชนแม้แต่ครอบครัวจะต้องเป็นผู้นำที่คอยกระตุ้นหาอะไรเป็นอุบายมาทำให้คนในชุมชนของตัวหรือในความรับผิดชอบของตัวเองไม่ประมาทนะนะดังนั้นอย่างผู้นำประเทศเนี่ยก็ต้องถ้าประเทศมีความสุขความสำเร็จเช่นเศรษฐกิจดีเนี่ยคนก็จะมีความโน้มเอียงที่จะประมาทลุ่มหลงมัวเมาผู้นำก็จะต้องหาอุบายหาวิธีการมากระตุ้นเพื่อคนไม่ประมาทเนี่ย ชุมชนที่ทำงานของเราก็เหมือนกันเราจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้คนไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะวิธีการที่จะมากระตุ้นให้คนไม่ประมาทแล้วก็ในครอบครัวก็เหมือนกันนะผู้นำหัวหน้าครอบครัวก็ต้องหาวิธีการมาทำให้คนไม่ประมาทรวมตั้งแต่ตัวเองไปนะพระพุทธเจ้าตรัสไปบอกว่าเนี่ยพระมหากษัตริย์ราชาต้องไม่ประมาทถ้าราชาประมาทแล้วมันประมาทจนกระทั่งถึงชาวบ้านเลยนะหมดแล้วแว่นแคว้นก็เสื่อมนะก็นี่ก็เป็นด้านหนึ่งของการทำงานที่พูดว่าเลยไปไม่มีหลายเรื่องนะก็อย่างน้อยก็ให้ได้หลักเหล่านี้นะหลักที่สองสามอย่างนี้ก็คิดว่าไปได้ดีแล้วอย่างน้อยก็ทำจิตใจของเราให้ดีวางใจให้ถูกนะหรืออย่างจักสี่มันก็ใช้ได้ใช่ไหมจักสี่เรียนอะไรอย่างยังเลยจักสี่เนี่ยจักแปลว่าล้อนะรถมีรถยนต์มีสี่ล้อนะพุทธเจ้าก็ตรัสไว้พอดีนะบอกว่าธรรมะเหมือนล้อสี่ล้อที่นำพาณะไปสู่จุดหมายนะรถมีครบสี่ล้อแล้วหมุนคล่องดีนะก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้นี้คนเราก็ควรจะมี4ล้อเรามี4ล้ออยู่แล้ว4ล้อชุดที่1ก็คือยืนเดินนั่งนอนชีวิตของเราปกติมันจึงไปได้เราจึงต้องบริหารอิริยาบถให้พอดีให้ครบ4ล้อเนี่ยคำว่า4ล้อจตุจักรเนี่ยสวนจตุจักรเนี่ยแปลว่า4ล้อ4ล้อหมายถึงอิริยาบถ4เป็นสวนที่ไปบริหารอิริยาบถ4อิริยาบถก็คนเราเนี่ยชีวิตอยู่ได้ด้วย4อิริยาบถนี้นะ4ล้อทำให้ดีนะเพราะฉะนั้นชีวิตด้านร่างกายเราก็ถ้าบริหารล้อ4อิริยาบถ4ได้ดีเนี่ยก็มีหวังว่าสุขภาพจะไปได้ดีทีนี้4ล้อนอกไม่พอท่านให้4ล้อในอีก4ล้อในก็มีเนี่ยเรียกว่าจักสี่ทำเหมือนจักสี่1ปฏิรูปประเทศวาสะอยู่ในถิ่นที่เหมาะนะอยู่ในถิ่นที่เหมาะหมายความว่าทำเลสิ่งแวดล้อมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี่ต้องให้มันดีนะถ้ามันเป็นถิ่นที่สกปรกรุงรังมีภัยอันตรายมากมีโจรผู้ร้ายมากนี่เตรียมหาทางแก้หรือมันก็ย้ายซะนะหรือว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะยังมีสติปัญญาดีจะเรียนได้เก่งแต่ไปเกิดในป่าแอฟริกาอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ไอความดีงามความสามารถศักยภาพก็ไม่สามารถพัฒนาได้ฉะนั้นก็ต้องอยู่ในถิ่นที่เหมาะปฏิรูปประเทศวัฏสานี้ใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่เกิดเลยก็อยู่ในถิ่นที่เหมาะเมื่องั้นก็ต้องจัดถิ่นที่ตัวอยู่ให้เหมาะเช่นที่ทำงานอะไรต่ออะไรนี่ต้องจัดให้เป็นที่ที่เหมาะสมกับการทำงานให้ทำงานได้ผลดีหน้าทำงานเป็นสัปปายะอะไรต่ออะไรนี่ปฏิรูปประเทศวัฏสานะหรืออย่างเป็นนักเรียนเนี่ยไปอยู่ในถิ่นที่เต็มไปด้วยอบายมุขอะไรต่ออะไรมีเพื่อนไม่มันก็มีทางที่จะชักจูงไปไม่ดี1ถิ่นที่เหมาะ2สัปปริสุปัสสยะคบหาคนดีนะไอ้ถิ่นที่เหมาะบางทีมันก็ชวนให้ได้คนดีด้วยพออยู่ในถิ่นที่นั้นเป็นคนที่ชอบแสวงหาปัญญาความรู้อะไรๆกันเราก็พลอยได้ถ้าเป็นถิ่นสำเร็จเทมเมาก็เราก็พลอยมีทางที่จะขวยได้นั้นก็ถ้าเราก็เลือกคบหาเองด้วยไม่ใช่รอแต่ให้สิ่งแวดล้อมมาชักไปเราก็เลือกคบหาคนคนที่จะมีสติปัญญาคนที่มีคุณธรรมคนที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าในการงานอาชีพหรือในการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมก็คบหาคนอย่างนี้เสาะเสวนาคนดีนะแล้วก็สามท่านเรียกว่าอัตสัมมาปณิธิแปลว่าตั้งตัวตั้งตนไว้ชอบแปลตามศัพท์ตั้งตนไว้ชอบหมายความว่าตั้งเข็มแนวทางชีวิตให้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วมั่นในแนวทางนี้เช่นว่าเรามีจุดหมายของเราแล้วว่าเราทำงานอาชีพนี้เรามีจุดหมายอย่างไรนะเป็นจุดหมายเพื่อชีวิตเพื่อสังคมยังไงเนี่ยนะชัดคนทำงานไม่มีจุดหมายนี่ขาดเรี่ยวแรงและทิศทางก็ยากนี่ตั้งจุดหมายไว้แล้วเดินทางมั่นในแถงนั้นให้สู่จุดหมายไม่เขวมีสิ่งล่อเรายั่วยวนชักจูงไม่ถลายนะ ไม่ถลำไม่ทะเลทลายนะก็นี่เรียกว่าตั้งตนให้ถูกที่มั่นในแนวทางไปสู่จุดหมายนะแล้วก็4ท่านเรียกว่าปุพเพกตปุญญตามีบุญได้ทำไว้แต่ปางก่อนอันนี้ก็หมายความว่าอันนี้มันมีทุนดี2ระดับทุนดีเกิดมาดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีบางคนเกิดมาขี้โรคนะแล้วก็บางคนเกิดมาร่างกายดีโครงสร้างร่างกายดีแล้วบางคนเกิดมาในตระกูลดีร่ำรวยไปเลยบางคนเกิดมายากจนนะบางคนเกิดมามีสติปัญญาดีบางคนเกิดมาทึบอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทุนเดิมบุญเก่าก็บุญเก่าก็ดูตั้งแต่ตอนเกิดนี่เอาละบุญเกิดตอนหนึ่งถ้าทุนดีแต่เกิดมันก็มีโอกาสที่จะไปดีๆเยอะใช่ไหมฮะนี่สองทุนที่เราจะต้องถามต่อไปเพราะว่าปัจจุบันจะเป็นอดีตเรื่อยไปเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นอดีตนะเดือนนี้เดือนหน้าจะเป็นอดีตอันนั้นสิ่งที่เราทำไว้ในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอดีตจะเป็นทุนเก่าหมดนะสิ่งที่ทำปีนี้ปีหน้าจะเป็นทุนเก่าอันนั้นเราต้องเตรียมทุนดีสำหรับอนาคตด้วยการทำทุนดีปัจจุบันอันนั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องเตรียมทุนดีสำหรับอนาคตด้วยการทำปัจจุบันเตรียมไม่นี่ก็ความไม่ประมาทมาใช้อีกนะเตรียมใช้เวลาสร้างทุนดีอย่างคนที่ไปเที่ยวเรียนเล่าเรียนศึกษานี่ก็คือการสร้างทุนแล้วพัฒนาฝึกตัวเองให้มันพร้อมไว้นะพอมีโอกาสช่องมาจังหวะมาปั๊บได้ทันทีเลยถ้าเราไม่เตรียมทุนไว้ให้ดีโอกาสมาจังหวะมาช่องมาปั๊บไม่พร้อมแล้วไปไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นอย่าไปนึกว่าอันนี้เรายังไม่ต้องใช้แล้วก็เลยไม่เตรียมไม่ได้เตรียมให้พร้อมไว้ทุนดีเตรียมไว้ดังนั้นข้อ4ก็คือมีทุนดีได้เตรียมไว้ทุนดีเก่าไม่ดีไม่เป็นไรเรามาขนขวายทุนดีใหม่กำลัง2นะอย่างคนทุนดีเก่าดีบุญเก่าดีเกิดมาสวยเสร็จแล้วประมาทซะนี่ไอ้คนทุนเก่าบุญเก่าไม่ดีรูปร่างขี้เหร่ไอ้เจ้าขี้เหร่มันไม่ประมาทมันบอกว่าแกไอ้เจ้ารูปร่างสวยนี่มันได้โอกาสได้เปรียบเราใช่ไหมแต่ว่าเรานี่แย่ถ้าเราไม่รีบขนขวายเราไม่ไหวเพราะนั้นเจ้าคนนี้ที่มันสวยร่างกายมันดีนี่มันทำหนึ่งเราต้องทำสองเพราะงั้นนะหรือมันทำหนึ่งเราต้องทำสิบใช่ไหมไอ้เจ้านี้ไม่ประมาททั้งที่รูปร่างคิเลสเนี่ยพัฒนากำลังความรู้ความสามารถไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นผู้จำเป็นคนจำเป็นใช่ไหมเป็นคนพิเศษที่ว่าขาดไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นไอ้คนที่สวยเสยแพ้หมดใช่ไหมฉะนั้นก็เนี่ยมันก็มีทุนดีสองระดับทุนดีเตรียมไว้ทุนเดิมเก่านะที่เกิดซึ่งถ้ารู้จักใช้ไอ้คนนี้ก็สบายไปเลยใช่ไหมรู้จักมีเงินมีทองร่ำรวยรูปร่างสวยงามอะไรเนี่ยปัญญาก็ดีแล้วไม่ประมาทด้วยก็ยิ่งเดินหน้าแต่ว่าถ้ามาเกิดประมาทซะมันก็ไม่ได้ผลเจอไอ้คนเตรียมทุนดีใหม่ก็ไม่กลัวเหมือนกันนะฮะเราก็พัฒนาเต็มที่อย่างที่ว่าแล้วคนเกิดมาจนก็ไม่ต้องท้อเคยบอกว่าไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบโดยสมบูรณ์หรือสมบูรณ์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนจนก็ได้เปรียบว่างั้นนะคนรวยก็ได้เปรียบถ้าคนรวยไม่รู้จักใช้ประมาทนะและไม่ได้ฝึกตนแล้วคนรวยจำนวนมากพ่อแม่พักตามใจจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นแล้วก็อ่อนแอใช่ไหมแล้วนะคนจนบางทีถ้าคิดเป็นถ้าเรียกว่ามีโยนิสมนสิการก็เอาความจนมาใช้ประโยชน์ว่าเรามันจนเกิดมาใช่ไหมเขาใช้ความเพียร1เราต้องใช้ความเพียร10ว่างั้นอันนั้นมันก็สู้เต็มที่สิเขาทำ1เราทำ10ใช่ไหมในที่สุดไอ้คนจนก็เลยเดินหน้าพัฒนาอันนั้นใช้หลักพุทธศาสนาโยนิโสมนสิการแล้วไม่กลัวทั้งนั้นนะความได้เปรียบเสียเปรียบความจนความแร้นแค้นมีทุกข์ก็ได้ประโยชน์ทุกข์ก็เป็นแบบฝึกหัดนะทดสอบความเข้มแข็งทำให้เราได้ฝึกตนนะทำให้เราได้เรียนรู้คนที่รวยทำอะไรง่ายมันก็ไม่ได้เรียนรู้มากไม่ได้ฝึกตัวเองมากมีทุกข์มากมีปัญหามากก็ยิ่งได้ฝึกได้คิดได้พัฒนาตัวเองมากนะนี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตกลงก็ต้องใช้อีกหลักหนึ่งคือโยนิโสมนสิการนะไปทำงานใช้ตลอดเลยโยนิโสมนสิการเนี่ยมันแปลว่าการคิดโดยแยบคายใช่ไหมมันมีหลักสองอย่าง คือมันมีวิธีเยอะแต่รวมแล้วมันมี2แบบคือ1หาความจริงนะโยนิสมนสิการแบบหนึ่งก็คือหาความจริงไม่ว่าจะไงจะคิดหาวิธีอ้าววิเคราะห์แยกแยะหรือสืบสาวเหตุปัจจัยหรือยังไงก็ตามในวิธีนี้ก็เป็นเรื่องของการหาความจริงนะแล้วโยนิสมนสิการอีกแบบหนึ่งก็คือหาประโยชน์มองหาประโยชน์ให้ได้จากทุกเรื่องเออเจออะไรแต่อะไรต้องหาประโยชน์ให้ได้อย่างที่ว่าเจอความจนก็ต้องหาประโยชน์จากความจนนะเจอความทุกข์ต้องหาประโยชน์ให้ได้จากความทุกข์เจอเขาด่าก็ต้องหาประโยชน์จากคำด่าของเขาให้ได้นี่ก็ฝึกตนเหมือนกันฝึกโยนิสมนสิการก็ต้องใช้หลักนี้เจออะไรในทุกสถานการณ์หาประโยชน์ให้ได้แล้วดูตัวเองว่าหาได้ไหมนะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่หาประโยชน์ได้หมดความตายเราก็หาประโยชน์ได้นะเนี่ยบางท่านก็เป็นพระอรหันต์เพราะจะตายนี่แหละเนี่ยพอจะตายก็เลยใช้ความตายมาพิจารณาเลยบรรลุอรหัตผลเลยนะฮะนั้นพุทธศาสนานี่สองอย่างเนี่ยหลักหนึ่งมองหาความจริงให้ได้นะเจออะไรก็หาความจริงสองมองหาประโยชน์ให้ได้เจออะไรหาประโยชน์ให้ได้หมดนะแล้วตรวจสอบตัวเองฝึกให้ทำให้ได้ถ้าท่านได้สองอย่างนี้ชีวิตเจริญแน่นะนะไม่เป็นขั้นต้นเลยมองอะไรอย่ามองแค่ชอบชังมองอะไรอย่าแค่ยินดียินร้ายชอบชังก็ได้แค่ชอบแล้วก็สบายไปนะแล้วก็ติดใจชอบใจบางทีลุ่มหลงพอชังไม่ชอบใจก็ทุกข์เกิดความหม่นหมองเกิดความขัดแย้งวุ่นวายปัญหามานี่เราไม่เอามองงั้นเลิกมองตามชอบใจไม่ชอบใจมองชอบชังไม่เอาอย่างต้นมองตามเหตุปัจจัยนะพอมองตามเหตุปัจจัยก็เริ่มมองหาความจริงนะแล้วก็แยกเป็นสองเนี่ยมองหาความจริงกับมองหาประโยชน์หรือมองให้เห็นประโยชน์ฝึกสองอันนี้นะเจริญอย่างเดียวเลยนะเจริญทุกวันด้วยนะเจออะไรกับมองหาความจริงกับมองหาประโยชน์ไอ้บางเรื่องมันรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรู้ความจริงก็มองหาประโยชน์มองให้เห็นประโยชน์มองจากทุกเรื่องทุกราวนะแม้จะทุกข์อย่างที่ว่าแม้จากความจนเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามหาประโยชน์ให้มันได้และชีวิตเราจะดีพัฒนาไปตลอดเรื่องงานเรื่องการมันก็ไปโยงกับทุกอย่างแหละนะมันก็คือชีวิตเรานั่นแหละมองให้เห็นว่างานก็คือชีวิตของเราส่วนหนึ่งแล้วมันก็เมื่องานมันดีชีวิตของเราก็ดีด้วยใช่ไหมก็ต้องทำงานของเราให้มันดีนะให้มันเป็นความสุขให้มันเป็นเวทีพัฒนาชีวิตให้มันเป็นทุกอย่างที่ดีงามเป็นการสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ต่อไปก็คือการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ธรรมะก็คือความจริงความถูกต้องความดีงามของธรรมดาพื้นๆเพียงแต่ว่าเรามารู้จักมันนะรู้จักธรรมดาแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะเข้าใจถูกต้องนะแล้วมันก็ไม่หนีธรรมดาไปได้อะไรต่างๆนะก็เรียนธรรมะก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมดาเนี่ยรู้ธรรมดาแล้วก็ใช้ธรรมดาให้เป็นประโยชน ์ท่านเจ้าคุณเคยพูดถึงธรรมะ4อย่าง ความหมายของธรรมะใช่ไหมคือธรรมะเนี่ยมีความหมายเยอะแยะหมดอย่างในอรรถกถาท่านแยกบางแห่งถึง11ความหมายทีนี้สรุปประมวลความหมายหลักซึ่งคลุมหมด1ธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายเท่าที่มีที่นึกได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมดีชั่วร้ายเลวดีเป็นธรรมะหมดอันนี้เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองธรรมะในความหมายที่ก็คือธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายทุกอย่างบรรดามี2ธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาตินั้นเนี่ยความเป็นไปของธรรมชาตินั้นเนี่ยเช่นต้นไม้มันจะเลยงอกงามมันเกิดจากเมล็ดพืชมันโตขึ้นมาแล้วมันที่สุดมันก็เหี่ยวเฉาแล้วมันก็ตายหรือคนเราเกิดมาแล้วก็เกิดการเจ็บตายสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงของมันนี่เป็นความหมายที่สองของธรรมะใช้ภาษาง่ายๆก็คือธรรมดานี่แหละที่พูดกันเนี่ยธรรมดาธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามธรรมดาธรรมดาคืออะไรธรรมดาก็คือความเป็นจริงของธรรมชาติเท่านั้นใช่ไหมธรรมดาก็คือความจริงของธรรมชาติทีนี้สองละต่อไปนี่หมดแล้ว ที่จริงธรรมะแท้ๆก็สองความหมายเนี่ยก็คือธรรมชาติกับธรรมดามีอะไรอีกไหมก็สิ่งทั้งหลายกับความเป็นไปของมันหรือความจริงของมันนะจบธรรมะทีนี้ต่อไปเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวสำคัญมนุษย์นี่จะมาสัมพันธ์กับธรรมดาธรรมชาติมนุษย์เราต้องการมีชีวิตที่ดีใช่ไหมต้องการเจริญงอกงามต้องการมีความสุขเราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติหนึ่งเราเป็นธรรมชาติด้วยใช่ไหมชีวิตของเราเป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายมาตามเหตุปัจจัยสองเราก็เป็นไปตามธรรมดานั้นตกอยู่ใต้กฎธรรมดาอย่างที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายระบบการย่อยอาหารระบบการไหลเวียนของโลหิตขับถ่ายอะไรต่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติทั้งนั้นเป็นไปตามธรรมดาของมันอันนี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่ออยู่ในธรรมเป็นธรรมชาติอยู่ในกฎธรรมดาเนี่ยเราต้องการมีชีวิตที่ดีเจริญงอกงามเราก็ต้องรู้ธรรมชาติและธรรมดาและปฏิบัติให้ถูกนะถ้าเรารู้ธรรมชาติรู้ธรรมดาและปฏิบัติได้ถูกต้องเอากฎธรรมชาติเอาความรู้ในเหตุปัจจัยมาใช้ประโยชน์ได้สำเร็จชีวิตของเราก็ดีใช่ไหมตรงนี้แหละคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมดาและธรรมชาติก็เลยเกิดธรรมะในความหมายที่สามว่าข้อที่มนุษย์จะต้องทำต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปสอดคล้องกับธรรมดาของธรรมชาติแล้วจะได้เกิดผลดีกับตัวเองนะเหมือนกับว่าไฟเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันคือร้อนแล้วเกิดจากเชื้อใช่ไหมถ้าเราเติมเชื้อมีออกซิเจนมีอะไรแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะร้อนจะขยายวงใช่ไหมแล้วถ้าร่างกายของเราไปถูกมันจะเผาผลาญเราจะร้อนเราจะลำบากแต่ถ้าเรารู้จักใช้เอามาหุงต้มก็เป็นประโยชน์เป็นต้นเนี่ยก็คือว่าเราไปสัมผัสกับธรรมชาติคือไฟที่มันเป็นไปตามกฎธรรมดาเช่นมันร้อนไปตามเชื้อมีเผาผลาญอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เราก็ต้องปฏิบัติต่อไฟให้ถูกถ้าคุณไม่ต้องการให้ไฟไหม้เผาตัวคุณคุณก็จะต้องไม่เอามือของทุนไปลนไฟเป็นต้นนะแล้วถ้าคุณจะหุงข้าวต้องการให้ข้าวสุกคุณต้องเอาใช้ไฟร้อนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยที่ต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยมันการที่จะใช้ไฟร้อนเท่านั้นหุงข้าวการที่จะไม่เอามือไปลนไฟอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือข้อปฏิบัติของมนุษย์เพื่อให้ได้ประโยชน์สอดคล้องกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมะในความหมายที่สามทำไมมนุษย์จึงต้องทำอย่างนี้ทำไมจึงต้องทำงั้นนะทำไมเราจึงควรมีเมตตากรุณาต่อกันทำไมเราจึงควรจะต้องมีความเพียรพยายามนะธรรมะข้อนี้ต่างๆทำไมต้องมีสมาธิต้องมีสติใช่ไหมทำไมต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาธรรมะพวกนี้ก็คือข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาตินี่ธรรมะในความหมายที่สามเราเรียกว่าธรรมจริยาความหมายง่ายต่อไปธรรมชาติมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นธรรมดาความจริงของมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้หลบหน้าหนีหายไปไหนไม่ได้ปิดบังและข้อที่มนุษย์จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเองธรรมจริยามันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่มนุษย์จำนวนมากไม่รู้ทำไม่ถูกก็มีมนุษย์บางคนพัฒนาตัวเองเกิดปัญญาจนทั้งค้นพบความจริงนี้ท่านที่ค้นพบความจริงนี้เองเรียกว่าพระพุทธเจ้ามาค้นพบธรรมดาธรรมชาติและก็เลยรู้ธรรมะที่ต้องปฏิบัติท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าก็อยากจะให้คนอื่นได้ประโยชน์อย่างพระองค์ให้เขาได้ประโยชน์จากธรรมดาธรรมชาติธรรมจริยาก็เลยมาสอนมาบอกให้คนรู้เข้าใจเรื่องนี้คำสอนคำบอกของท่านก็จะบอกเรื่องธรรมชาติบอกเรื่องธรรมดาบอกเรื่องธรรมจริยาคำสอนของท่านก็คือสื่อไปถึงธรรมชาติธรรมดาธรรมจริยาคำสอนที่บอกเล่าที่เป็นสื่อไปถึงธรรมะในความหมายสามอย่างแรกก็พลอยถูกเรียกว่าธรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะในความหมายที่4ก็คือ ธรรมะในความหมายว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราแปลกันง่ายๆแต่ที่จริงก็คือคำบอกเล่าที่สื่อไปยังธรรมในความหมายสามข้อต้นหรือเป็นประดุจตัวแทนของธรรมะสามข้อต้นใช่ไหมนะฮะธรรมะที่เราอ่านกันเนี่ยอ๋อก็คือตัวแทนบอกธรรมดารูปธรรมนามธรรมอะไรเนี่ยตัวดินน้ำลมไฟอะไรนี่นะขันธ์ห้าอันนี้ก็คือบอกธรรมชาติแล้วก็บอกธรรมดาว่ามันเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นไปตามเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติเป็นไปตามแล้วก็บอกว่ามนุษย์จะต้องทำงี้ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องประพฤติสุจริตอะไรต่างๆธรรมะข้อที่3ก็อยู่ในธรรมะข้อที่4ที่เอามาบอกเล่าเนี่ยนะธรรมะข้อที่4ก็เลยเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมเทศนาครบอย่างธรรมเทศนา4อันเนี่ยหมดไหมทุกอย่างที่เรารู้จักอยู่ท่านี้อยู่ในธรรมะ4ข้อเนี่ยนะก็เลยวันนี้เลยมาพูดว่าจะไม่อธิบายก็เลยอธิบายไปด้วยที่จริงก็ไม่ยากใช่ไหมปั๊บเดียวก็เข้าใจหมดแล้วธรรมะมี4ความหมายท่านี้นะก็เอาอีกทีธรรมชาติธรรมดาธรรมจริยาธรรมเทศนาเนี่ยก็รวมในคำว่าธรรม ม ีอ ะไรว่าสภาวะธรรมสัจธรรม อ๋อก็อยู่นี่หมดสภาวะธรรมสัจธรรมเป็นคำที่เราพลิกแพลงเช่นสัจธรรมก็ไม่ใช่คำยืนก็เป็นตัวหนึ่งในความหมายเนี่ยก็สัจธรรมก็อาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้เป็นธรรมดาก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่แยกประเภทชัดสภาวธรรมก็เป็นโดยมากจะหมายถึงธรรมชาติแต่บางครั้งก็หมายถึงธรรมดาด้วยแต่ถ้าแยกแบบธรรมชาติธรรมดาเนี่ยชัดไปเลยนะธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายธรรมดาก็คือความเป็นไปหรือความจริงของมันใช่ไหมนะธรรมจริยาก็คือข้อที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อให้ได้ผลดีกับตัวโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมดาขอลึกโดยสอดคล้องกับธรรมดาของธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็ธรรมเทศนาก็คือคำสอนของพุทธเจ้าที่ชี้บ่งหรือเป็นสื่อไปสู่ธรรมชาติธรรมดาและธรรมจริยา สภาวะความเป็นปรมัตถ์สภาวะความเป็นปรมัตถ์เป็นธรรมชาติ ธรรมดาสิความเป็นไปความเป็นไปของมันธรรมดาธรรมชาติก็คือตัวสิ่งนั้นนะตัวสิ่งนั้นใช่ไหมพื้นกระดานไมโครโฟนเหล็กใช่ไหมหินดินแก๊สน้ำอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมชาติใช่ไหมธรรมดาก็คือความเป็นไปของมันหรือความจริงของมันใช่ไหมเหล็กนี่จะหลอมเมื่อโดนอุณหภูมิเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าไอ้เจ้าต้นไม้นี้เกิดจากเม็ดพืชหรือไม่งั้นต้องตอนเอาว่างั้นนะแล้วเมื่อมันจะโตมันจะงอกอาจจะเม็ดพืชนี่จะเกิดเป็นต้นไม้ทำไงก็ต้องมีดินมีน้ำหรือความชื้นมีปุ๋ยโอชะแล้วก็มีอุณหภูมิพอเหมาะมีแก๊สอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมต้องเป็นไปตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมไอ้เจ้าพืชเมล็ดนี้ก็จะงอกเป็นต้นไม้ใช่ไหมแล้วมันเป็นต้นมะม่วงมันงอกเป็นต้นมะม่วงอันนี้เรียกว่าธรรมดาเข้าใจนะฮะคือความเป็นไปหรือความจริงของมันนะก็มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่กันก็อยู่แค่4เนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนทั้งหมดก็อยู่แค่เนี้ยใช่มั้ยนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นธรรมชาติกับธรรมดาแต่ว่าแกไปเน้นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของธรรมชาติด้านวัตถุไอ้ธรรมดาด้านจิตไม่เอาคือนักวิทยาศาสตร์แต่ก่อนนี้ก็มองว่าธรรมดาด้านจิตใจธรรมชาติด้านจิตใจไม่มีจริงเป็นเพียงผลพลอยได้จากเรื่องธรรมชาติด้านวัตถุเพราะนั้นก็เลยถือว่าไอ้เรื่องจิตใจอะไรต่างๆไม่ใช่ธรรมชาตินะก็เลยไม่ศึกษานะตอนนี้ก็พอมาถึงไอ้ยุคนี้ยุคควอนตัมมาแล้วนี่ก็ลึกยุคนิวฟิสิกส์อะไรเนี่ยนะก็เลยนึกว่าไอ้เจ้าโลกวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุเนี่ยมันมาชนกับด้านจิตแหละนะก็เลยมาหาความรู้ด้านจิตว่าเอ๊มันอาจจะมีจริงใช่ไหมแล้วก็เลยต้องพัฒนาต่อไปถ้าวิทยาศาสตร์มาเอาด้านจิตด้วยมันก็จะมาเจอกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาเอาทั้งด้านรูปธรรมนามธรรม แล้วเอานิยาม5 1อุตุนิยาม2ทีฆนิยาม3จิตนิยาม4กรรมนิยาม5ธรรมนิยามท่านคงฟังมาแล้วใช่ไหมเอาละไม่ต้องอธิบายนี่แหละพุทธศาสนาก็จะพูดถึงนิยาม5แต่ทั้งหมดนั้นที่จริงมันอยู่ในธรรมนิยามแหละเป็นเพียงแยกย่อยออกไป